Injil Markus bab 8. Ing nalika iku ana maneh wong golongan kang akeh cacahe lan marga padha ora duwe pangan, panjenengane banjur nimbali para sakabat sarta ngandika, "Atiku kok welas marang wong golongan iki. Awit wis telung dina iki padha ngetutake aku terus. Mongko padha ora duwe pangan. Menawa dakon padha bali menyang omahe kanthi weteng luwe, rakyo bakal padha ambruk ana ing dalan. Sabab ing antarane wong golongan iki ana sawetara kang adoh asale." Para sakabate padha munjuk marang panjenengane. Wonten ing pasamunan menika, saking pundi tiyang sagedipun angsal roti kangge nuwuhi tiyang-tiyang menika? Panjenengane banjur ndangu para sakabat, "Kowe padha duwe roti piro?" Para sakabat tumuli padha matur, "Wonten pitu." Panjenengane nuli ndhawuhi wong golongan iku lungguh ana ing lemah. Sakwise mangkono, panjenengane banjur mundhut roti pitu mau, lan sakwise saos syukur nuli nyuwel-nyuwel roti iku sarta maringake marang para sakabat supaya ngedum-dumake, lan tumuli padha mbagi roti iku kanthi rata marang wong golongan. Para sakabat uga duwe iwak loh cilik-cilik sawetara. Lan sakwise saos syukur, panjenengane banjur dawuh supaya iku iya didum-dumake. Wong-wong tumuli padha mangan nganti wareg. Para sakabat banjur padha ngukupi cuwilan-cuwilan sisane roti dadi 7 wakul. Ana dene wong golongan iku cacahe watara 4000. Banjur padha didhawuhi mulih. Panjenengane nuli enggal minggah ing prau bareng karo para sakabate lan tindak menyang wilayah Dalmanuta. Para wong Farisi tumuli padha sowan. Banjur wiwit bebantahan karo Yesus. Kanggo nguji, wong-wong mau nyuwun pratandha saka swarga marang panjenengane. Kalawan gresula penggalihe, panjenengane ngandika, "Gene wong-wong jaman iki padha nyuwun pratandha. Sa temen-temene aku pitutur marang kowe. Wong-wong iki babar pisan ora bakal kaparingan pratandha." Panjenengane banjur nilar wong-wong iku lan minggah maneh ing prau. Tindak menyang sabrang. Para sakabat lali ora nggawa roti. Kajaba mung duwe roti siji kang ana ing prau. Yesus banjur ngengetake marang para sakabate, pangandikane, "Padha diawas lan diati-ati marang ragine wong Farisi lan ragine Herodes." Para sakabat banjur rerasan anggone padha ora duwe roti. Bareng Yesus pirsa banjur ngandika, "Ya kene kowe padha rasan bab anggonmu ora duwe roti? Apa kowe padha durung paham lan uga durung ngerti? Apa atimu wis dadi ketul? Kowe iku duwe mripat apa padha ora ndeleng? Lan kowe iku duwe kuping apa padha ora ngrungu? Apa kowe padha ora kelingan nalika aku nyuwil-nyuwil roti 5 kanggo wong 5000? Kowe padha ngukupi cuwil-cuwilan roti dadi pirang wakul kebak?" Para sakabat padha matur marang panjenengane, "12 wakul." "Lan nalika roti pitu kanggo wong 4000, kowe padha ngukupi cuwil-cuwilan roti pirang wakul kebak?" Para sakabat banjur matur marang panjenengane, "7 wakul." Panjenengane banjur ngandika marang para sakabat, "Apa kowe isih padha durung ngerti?" Yesus lan para sakabate banjur rawuh ing Betsaida. Wong-wong tumuli nggawa wong wuta sowan ing ngarsane Yesus. Sarta padha nyuwun supaya panjenengane kersa ndemek wong wuta mau. Panjenengane tumuli ngasta tangane kang wuta mau lan nuntun wong iku menyang sakjabane desa. Bareng wis ngecoi mripate, apa dene numpangi asta wong iku, panjenengane banjur ndangu, "Apa kowe weruh apa-apa?" Bareng wong wuta mau wiwit bisa weruh, banjur munjuk, "Kawula ningali tiang-tiang kados dene wit-witan, nanging ketingalipun sami mlampah." Yesus banjur numpangake astane maneh ing mripate wong iku. Lan wong mau bisa ndeleng temenan sarta wis waras. temahan bisa ndeleng apa wae kanthi cetha. Panjenengane tumuli ndawuhi wong mau mulih menyang omahe karo dingandikani. Aja mampir ing desa kono. Yesus dalah para sakabate banjur tindak menyang desa-desa sak kiwa tengene Kaisarea Filipi. Ana ing dalan panjenengane ndangu marang para sakabat, "Wong-wong padha ngarani aku iki sapa?" Para sakabat padha ngaturi wangsulan marang panjenengane. Ature, "Wonten ingkang mastani Yohanes Pambaptis. Wonten ugi ingkang mastani Elia." Sanesipun malih mastani salah satunggalipun para nabi. Panjenengane banjur ndangu marang para sakabat, "Nanging kowe padha ngarani aku iki sapa?" Petrus nuli matur, "Panjenengan menika Mesias." Panjenengane banjur wanti-wanti anggone meling para sakabat supaya aja martakake marang sapa wae bab panjenengane. Yesus tumuli wiwit mulang marang para sakabate. Yen putraning manungsa iku kudu nglampahi sangsara akeh sarta ditampik dening para pinituwa lan para pangareping imam, tuwin para ahli Taurat. Apa dene disedani lan sakwise telung dina wungu maneh. Bab iki dingandikake kanthi ngeblak. Nanging Petrus banjur narik panjenengane minggir sarta ngengetake kanthi temenan. Nanging panjenengane banjur minger lan kalawan mirsani para sakabate ndokani Petrus kanthi keras. "Sumingkira he iblis, sebab kowe ora mikir apa kang digalih dening Allah, nanging apa kang dipikir dening manungsa." Yesus tumuli nimbali wong akeh karo para sakabate sarta ngandika marang wong iku kabeh, "Saben wong kang arep ngetut buri aku iku nyingkura awake dhewe, manggula salipe lan meluo aku. Awit sing sapa arep nyelametake nyawane iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa kelangan nyawane margo saka aku lan margo saka Injil iku bakal nyelametake nyawane. Apa gunane wong oleh jagat iki kabeh nanging kelangan nyawane? Awit apa to kang kena diwenehake kanggo ngijoli nyawane? Sabab sing sapa isin karana aku lan margo saka tetembunganku ana ing ngarepe wong-wong kang ora setya lan dosa iki. Putraning manungsa ya bakal lingsem margo saka wong iku. Menawa besok panjenengane rawuh ngagem kamulyane ingkang Rama bareng karo para malaikat suci,